svårt att veta nu att du ska ge dig av. Jag ångrar att jag sårat dig, min vän. Jag vet ej hur det blev så här. Det var ej menat så. Och jag hoppas att du snart blir bra igen. En gång ska hjärtan slå för kärleken. En gång ska solen nå till oss igen. En gång ska lyckan le. Förstår du ej? Att allt är slut, det måste vara så. Att det någonstans finns en glöd som brinner än. Jag vet det var för hårda ord, men ändå bara ord. Så jag hoppas att det snart blir bra.